मुझको अब तो आजा बलम, यही तो सदा मिलते थे हम ओ बलमा। बागों की बहारे तुझको पुकारे अब तो आजा बलम, अब तो आजा बलम। धर ले थोड़ा सा